Псалом 113. Алілуя! Хваліте, слуги Господні, хваліте ім'я Господнє. Нехай ім'я Господнє буде благословенне віднині і повіки. Від сходу сонця до його заходу хвальне ім'я Господнє. Високий над усіма народами Господь, над небесами його слава. Хто, як Господь, Бог наш, що восідає на престолі, що дивиться униз на небо і на землю, що піднімає з пороху злиденного, що з гною бідного підносить, щоб посадити його з вельможами народу свого, дає неплідні жити в хаті, зробивши з нею щасливу дітей матір.